منګا مقرر کړي او پدای باندې 15 سال وخت آیات دې د سورته مائده وکتبنا علیم فیا زرر 15 سال وخت هم د سورته مائده وکتبنا علیهم فیا امقر کړیو منګا لیکلیو منګا پدای باندې فیا پدې تورات کې دا خبره ان النفس بالنفس چې بشک نفس په مقابله د نفس کې دی بنده په عوض د بنده کې دی سترګا په مقابله د سترګا کې دا ول انفا بالانف او پوزا په مقابله د پوزا کې ول انفا بالانف پوزا ول اذنا بالاذن او غوږ په مقابله د غوږ کې والسن بالسن او غاغ په مقابله د غاغ کې چې کم زید ل زخمی کړي هغه زیب ول زخمی کې ول جروح قصاص او زخمونه د بدلی په برابرې طریقې باندې قصاصن په برابرې طریقې باندې بازبا یعنی چې کم یو زید ل زخمی کو نو هغه زیب ول زخمی کې او زخمونه د بدلی دی په برابر طریقې سره زیاته بنه کې فمن تصدقا نو چا چې خیرات وکړي به په دې بدل نه غستلو سره چې زه بدل نانم خیر دی د زیاته کړي خوز د صدا په دې بدل کې نظم زه معاف کوم الله ته فریدم فهوا کفاره له یعنی د زخمی شو او هغه زخمی د خیرات وکړي چته ز زخمی کړي ما ماته نقصان دار رسول خدا نه وارم چې حدیث زخمی کوم زدل نقصان ورکم دا کفاره ده او دا کفاره ده شو د ګناهونو ومن لم يحكم بما انزل الله آچا چې فیصله وکړه په کتاب چې راغلي دی الله نو فاولائک انو دا کسان هم ظالمون دا دي ظالمان چې دا الله په کتاب فیصله وکړه خو ځلې ظالم شکنه حرام قران ورته حرام ویلي دي او دې ورته حرام نه وي نو دا ظالم نه دي له راتر وسه پورې پوه نه دي وقفینا علی آثار می سمن مریم اور پسې کړیو مونږ آپ طریقو دې بزی صالح سلام زید مریم مصدقن چا غ تصدیق اونګه دا کتابونو چې مخکې رد نه وو من تورات یعنی د تورات نه وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور کړه ماغه ته انجیل فی په انجیل کې هو د نور هدایت او رڼا وا ګوره د انجیل لم تعبیر په لانا سره کړه ما ویلو کنه هر کتاب چې د بل نه راغلی او ناغه سبب درشت د هدایت او رڼا ګرځیدلې فی پای کې هو هدایت او رڼا او مصدق لما بین یده او تصدیق اون کې دا کتابونو چې مخکې رد نه وي نه تورات نه وهودن او هدایت ده و موعظه للمتقین اواز او نصیحت ده متقیانو لپاره تورات هدایت هم ده وازم ده رڼا هم ده متقینو لپاره سو ځان بچکی د ګنانا ولیحکم اهل الكتاب او فیصله دی وکین جیل والا ولیحکم فیصله دی وکین جیل والا پاک کتاب چلاله کړی الله فيه پدې کې ومن لم يحکم چا چې فیصله او نقل پا کتاب چلاره کړی دی الله نو فاولائک هم الفاسقون سوچ فیصله او نکی دا الله په کتاب چاله را لګل دي نو دا کسان دي فاسقان ماتون کې دو حکمونو دا الله ګوره کافر ظالم او فاسق دی چې دا الله په کتاب فیصله او نکلا مخکې تیر شو آیات نمبر 44 اخر کې فاولائک هم الکافرون نور پسې آیات فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُلْتَوَي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سمانا چتا حرام تا حلال وی نزونی یاست دا حلال وی دا مخلوق پنو بانے کم منق تا پیشونو تا وی دا حلال لے اواغا حرام سی زنا چالا حرام کری پا مخلوق باندی او تا وی دا حرام ندی دا حلال لی نظر منق دا شکرانا چې د غیر الله په نوم پېښوي دا د مخلوق په نوم پیر فقیر ولی دربار زیارت په نوم باندې پېښوا یال تعالی له شوا یا کور له شوا نو یا ساده هغه تک ته دا حرام نو نو الله وې ته کافرې کتا هغه ته حرام نو الله وې ته ظالمې کتا هغه ته حرام نو نو الله وې ته فاسقې دا درې لفظ یې ځکه دې مقام کې ذکر کړ ها وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه اور الیک له موږ ته قران بالحق د پاره د کار کولو دا مصدقا لما بین یدیه د تصدیق اون کړه دا کتابونو چې مخ کړه دنو من الكتاب یعنی د قران نا قران میراولې گو چې د تصدیق کې د پوخانو کتابونو او مهمن علیه او دا قران امین دی په نورو کتابونو باندې و مهمن او دا قران امین دی علیه په نورو کتابونو باندې مهمن دی امین دی دا قران علیه په دې مخکې کتابونو مخکو کتابونو کې چې کوم حلال او حرمت بیان کړیو نو قران امین دی اغم بیانې قران دا مخکو کتابونو په شان حرام او حلال بیانې یا نگہبان دی په بوخانو کتابونو باندې نو فاحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله او کا پاک کتاب بچی فیصله او کا پاک کتاب چې راځي کله دی الله اواسې دې سو کو یو صفانی نو به کمنټ کیو لیکي ها نن سم کو زور بډر مکو غنو او با صدا څه وی ان نقصان کوي دغه کده څه څه څه پوچکا وانزلنا الیکا اور الیکله منګه نزل تو وی و مهمن علیه او نگاه باندې دا قران په نورو کتابونو باندې و مهمن امینن حافظن امین دې حافظ دې د نورو کتابونو دا قران فیصلو کا پاک په دې تر منځه پاک کتاب چې راځي کړي دې الله ولا تتبع اواهم او مطابق یې غوښتل د خواهشاتو دې خلکو د خواهش د خلکو په سي زمو خلکو به ډېر خواهشاتو په سي دي ها خواهشات د دې چې حرام او ته حرام نه وي د ځان حرام او حلال جوړ کړی او هغه ته حرام او حلال ځان نه جوړ کړ نو دا خواهشات نو فاحکم بما ولا تتبع اواهم او مطابق یې غوښتل د خواهشاتو دې خلکو دا خواهشات نو چې منختہ د بل فنون باندې پېښوا نظر چیلې ګډ پیسو دیک شال د بل فنون باندې پېښه او تاغه ته حرام نه وي او هغه ته حلال او د خواش تابعداري نه و قران او ته حرام ویلی دي چې دا حرام دی حلال نه دی او ته حلال دی نو ته خواش په سر روان نشوي ولا تتبع اواهم او مطابق یې غوښتل د خواشاتو د خلکو اما مانا بعدا پس داغینا چراغ تاتا مل حقی پورا بیان پورا بیان د تحریمات اللہ چه کم سیزون اللہ حرام کریو پا مخلوق بانده آغا تاتا داغی بیانو شو نو آغا بیان کرکن قرآن کی پورا بیان داده ہو شو لیکل انجاننا منکم شراطم و من حاجا او دا پارا دا هر یو قوم گرزوری منگا استاسونا شراطن یو صاف دین و من حاجا او لاروازها لار سی لار واضح همه گرزولی شین ده عین کی معنی ده صافوالی ده سنگ چی شین ده عین ده دری حروف صاف دی نو دا سی صاف دین با بیانه صاف داگه لار ده من آجا لار واضح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو مال ملت بیزا پری خود اتاسو ما پیو صاف دین بانی لیلو ها کنها ریا دا غیش پا پشانت درز دا لیلوا کنهاریا دا غیش پا پشانت درز دا شپی پشانت درز زریگ دا صاف دین دی ولو شا اللہ لجعلکم امتا واحدتا او که خوشوی دا لانو گرزولی وی تاسول را ٹولگی یو پا یو اقیده توحید باندی پا یو اقیده په زور کا الله په خلکو ایمان وروړې نو په یو طریقه باندې ظلم کوي بيدار خرابيږي بس پرېږه دا حوالو شاء الله کو خو غشوي دا الله لجعلکم امه واحده نو ګرځول وي تاسو له ټولګه یو په یو وخت توحید باندې ټولګه په یو توحید باندې ولکه ليبلوکم لیکن دې پر الله ليبلوکم په زور باندې ایمان په چانه وروړي د پاره د دې لپاره چې امتحان واخلی تاسو پا مالونو کې آتا کوم چې درکړی تاسو ته الله پا مالو دولت کې چې الله درکړی تاسو ته پا علم کې پا مال کې پا عہدو کې چې الله درکړی دا عہده کریم نن وزیری بادشاہ په یو لوی سټ باندې ناشته دې به سبا ستانه تپوس نکیږي مال درکړی دې چې سکه دې لوګور دې نو به سبا ستانه تپوس نکیږي علم یې درکړی دې تا خیانتو کو سید بیان نک د دې به سبا تپوس نکیږي او که زده دې نک د دې هم تپوس کیږي چا چې زده کړی دا هم تپوس کیږي ولا تسالونا خامخا تپوس بکولی چې تاسو نه فاستبقوا الخيرات نو رامن دکه قران او سنت خیرات بیان د دین د الله د الله دین تر رامن دکه د الله دین بیان کز دکا فاستبقوا الخيرات نو رامن دکه قران او سنت چکم دی کې د الله دین بیانېږي اغه زې تلال شاه توحید او سنت الا الله مرجوکم خاص الله ته زید واپس کې دو تاسو دې جميعا د ټولو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ نو خبر بکی تاسو لا پاکانو کې تاسو پای کې تختلفون خلاف کوي چې سړي کړیو کومه مسله کې خلاف کړو بدعات شرکيات سوره مسائلو چې د ملک توحید تپوس بکیږي چې د ملک توحید تاخور کړو کنه شرک او کفر او نظر او منختوي ا د بوس باندې کیږي خلق په خلاف کړو وان حکم بینهم بما انزل الله او فیصله کوا د خلقو ترمنزا فیصله کوا د خلقو ترمنزا فیصله وکړه د خلقو ترمنزا پاغه سکه چرالګری الله ولا تتبع اواهم او مطابقېګه د خواهشات رو د خلقو د خلقو خواهش پسې مزا ولا تتبع اواهم او مطابق کې اته خواهشات رو دي خلکو د خلکو خواهش پسې زما نن د خلکو خواهشات ډیر زیات دي او مزاد خفه سره کوا د دې تر میزه پاس پاغ شبان دي چاله راو لګتا تا ها ولا تتب او مزا د دې ها د دې او مزا ګور خواهشات رو دي پسې خیالات رو دي پسې وحذرهم آیات نو کا چګن کې اون غرضې تعالی را وحذرهم يروا کتر دینا آیات نو کا چې فتنه کې اون غرضې تعالی را د باجا کارونو چې دالګي الله الیک تا دا تا ته چې الله کوم سيزونه دالګي دي چاغه وي حرام ته حرام وا بیان د باز د الله د کتاب چې تا ته دا مسله بیان کړه قران او تا ته وي چې دا مسله مکوا اتحاد کو یو بشو ملګرتیابو کو یو بل تبو سنوایو ها نو فاین تولو نو کوالې د تاسو نو فالم پوشا انما یرید الله بشک غوالی الله ایصيبهم چوب رسای د الله ا په سبب د بازو ګناهونو دا عذاب ګوره کتا دا مسله بیان نکړه او د خلکو منم کړي او د خلکو خواهش پر روان شي نو یا ساته تا د الله عذاب ورسای وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او بشکر ډېر د خلکو نه خامخا لفاسقون ماته انکی د الله د حکمونو دي د الله د حکم ماته انکی دي فاسق فرد کامل له وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ او یقینا ډېر د خلکو نه لفاسقون خامخا د دې فاسقان فاسقانو چې دا مسله پټکا فاسقانو چې خیر گزارو کا حرام او ته حرام وا اف حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت دی لټای ها فیصله د ناپوی دی لټای فیصله د ناپوی په سیده روان نه ه ناپویا خلکو چې یو شی حلال کړي دی نو دی اغا ها ایو شی حلال ک د ځان نه دم حلال کا دانو چې دا حرام دی او چاغی د ځان نه یو شی حرام کړی دی او ته حرام دانو چې دا حلال دی آیا فیصله جاهلیت دی لټای ګوره چې کوم ناپوی خلکو د ځان دین ګډوډ کړی دی او هغه ته سوی یې پسې روان دی حلال کې قران او سنت صحیح فیصله کوي او د جاهلیت د زمانه ګوره دا آیات لاندې بعضی مفسرین ذکر کوي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى اف حكم الجاهليه يبغون مخکار کوي خپل ډولو سنگار پشان د ښکار کولو دا غزینت ا د جاهلیت اولنی نو یادا سي جهالت او جد دین نه خبردار نو ناپویو دین نو پیغمبر نو نو چه چاس خوخو شو ناغا بکونو نو وسم خلق یا آغا مراد ده او یا ده جاہلیت مانا دام علماء کئی چه دلو قرآن ملاو شو دا حدیث و علم ملاو شو چه خب دلائلو بانی چه دا دو قرآن و دو سنت مسئله ده او دا غی عمل اونک پاغی بانی نو دام جاہلت ده ده داسه ده گویا کی د اغا زمانه ده لکه پچه کمه زمانه که نو قرآنو او نو پیغمبرو چه ده خو قرآن واوری ده حدیث واوری ده مسائل واوری ده مدلل صفحوار کتابو نو پیشو او ده پاغه عمل رو را نکه نو ده داسه ده لکه جاهل زمانت ده جاهلیت نو وسم دلته وی افا حکم الجاهلیتی نو الله و تاسو اوسم د زمانه جاهلیت سره ځان تړي په شان داغه زمانه چې نه علم او نه پیغمبر او نه قران او اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی لټي و من احسن من الله او سوق دې خستا د الله نه په فیصله کې لقوم یوقنون دا سه قوم د پاره چې یقین کوي راشه موږ د جاهلیت فیصله پریدو او د الله دی کتاب فیصله چلا کومه مسله بیان کړی دا په کومه طریقه چا منګزده کو خلکو ته ورسو عوام ته ورسو عوام دې نو تیرو کې پراتی دي سوګ د بهای په تیارې کې پراتی دي سوګ د رسم او ریواج په تیارو کې پراتی دي سوګ د شرکیات په تیارو کې پراتی دي سوګ د بدعات په تیارو کې پراتی دي سوګ د زناګانو د نورو سيزونو د سدونو په حرام مال په تیارو کې پراتی دي او دا غیر پر علاج صرف دا اللہ کتابو رایش امنگ دا اللہ کتاب زدکو پا دے عملو کو خلقو تے ورسو پا دے زیبانی آش پا گم ایسا چا پا دے که تسلی و حضرت دا او پلیتی دا